ढाय ढाय ना गोली मारे ढाय ढाय ना एंट्री मारे स्लो मोशन में हड्डी तोड़े ना और बिल्डिंग से हाई जंप न मारे नीचे से डायलॉग न मारे हाई स्पीड में नाच गाए ना ओ ना कोई मल्टी स्टोरी बंगला ना है कोई उड़न खटोला पर सुपर हीरो है ये पगला वारे वारे वारे वारे वारे बैटमैन बैटमैन ओ बैटमैन ओ ये है बैटमैन बैटमैन बैटमैन हरकतें रिस्की रिस्की बिगर इसे किसकी किसकी है ये नमूना नंबर वन जिद्दी कहे जो कोई कुछ भी राह चले सच की लगता है ये कुदरत की गलती हाँ भाड़ मचाए रे अंग्रेजी नहीं चाहिए इंपोर्टेड डिग्री मेड इन इंडिया है ये जिगरी